İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Merhabalar. Günaydın. Günaydın, günaydın Özdeş, günaydın Ömer Hocam, günaydın Feryal. Nedir haftanın karikatürleri? Şimdi bu haftanın oylama dışı karikatürünü affınıza sığınarak yine ben çizdim. karikatürümüzün esas kahramanı tanıdık bir sima. Kim diye soracak olursanız Ömer Madra. Şimdi kahramanımız geçmiş mikrofonun karşısına. Atlas misali o kocaman bir kayayı sırtına yüklemiş. Yani bir başka ifadeyle sırtına dünyanın yükünü almış. Kaldırmaya çabalıyor. Kaldırıyor da. Neler taşımıyor ki o sırtındaki dünyasında. Harfler birbirine biraz karışmış. Kaotik bir ortam var ama yine de ben okumaya çalışayım. Kendim çizdiğim için daha rahat okuyabilirim. Siz belki zorlanırsınız. Şimdi iklim krizi var, ormanlar var, deprem var, fosil yakıt var bir tarafta, ırkçılık, savaşlar, BTK her ne hikmetse o da girmiş. Su sorunu, eşitsizlik, işsizlik, eğitim, yoksulluk, tükeniş, nüfus artışı, bilim, göçmenler, değil mi? RTÜK. Öyle okunuyor değil mi? Evet. Pandemi falan. Hepsi birbirine girmiş gibi. Ya bayağı ben iyiymişim demek bunu çizerken. Öyle bir karışmış ki ortalık. Bir de bütün bunlar yetmezmiş gibi. Hepsinin üstüne o koca kayanın üstüne koca bir tane de sandık yüklenmiş. Yüklemiş Ömer Madra daha doğrusu. Bu sandık ta Hollanda'dan gelmiş. Göndericinin adı da yazılı üstünde. Prins Klaus Fonu. Peki sandığın içinde ne var? O da zaten sandığın hemen yan tarafında yazılı. Prince Klaus 2020 Medya ve Gazetecilik Ödülü Açık Radyo'nun. Şimdi bir dinleyici herhalde elleri cebinde Ömer Madra'nın karşısına dikilmiş soruyor. Ömer Bey onca yükün üzerinde bu koli ağır gelmedi mi? Ömer Bey'in yanıtı. Aksine bir kuş kadar hafifledik diyor. Pek benzetemedim ses tonumu ama. Şimdi çoğul konuşuyor Ömer Madra. Çünkü Hollanda Prins Klaus Kültür ve Kalkınma Fonu tarafından 97 yılından bu yana kültürel faaliyetleriyle içinde bulundukları topluma olumlu yönde etkide bulunan kişi, grup ya da kuruluşlara verilen Prins Klaus ödülünü bütün Açık Radyo ailesi ve sadık dinleyicileri adına almış besbelli. Bu durumda da bana yalnızca tebrik etmek değil, gururlanmak da düşüyor. Yanlış anlaşılmasın, Açık Radyo'da programı yaptığım için değil, tam 25 yıldır bu radyonun dinleyicisi olduğum için ve her hafta çizdiğim politik ve editoryal karikatürlerime bir şekilde haber kaynağı olarak Açık Radyo'yu tercih ettiğim için gururlanıyorum. Daha ne olsun? Ve bir de destekçisi olduğum için tabii. Evet, o da var tabii. Ama işte birincisi olmasa ikincisi hiç olmazdı. Tebrikler diyorum Açık Radyo. Evet. Teşekkürler Ömer Madra ve bütün aileye, bütün Açık Radyo ailesine. Hakikaten iyi ki hayatımızda varsınız. Çok mutluyuz. Destekçiler ve dinleyiciler sayesinde oluyor tümüyle. Evet. Tabii. İmece sonuçta değil mi? Evet, aynen öyle. Bir ortak, bir mülkiyet, ortak müşterekler, müşterek mülkiyet. Asgari müşterek değil, değil mi? Karıştırmıyor. Hayır, değil. Kesinlikle. Değil. Kesinlikle. Evet, ikinci karikatürümüzde de bir ödül var. Uluslararası alanda bugüne dek sayısız ödül kazanan ve gerçekten iftihar ettiğimiz sanatçı dostumuz Hicabi Demirci'ye hafta içinde bir ödül de Kolombiya'dan geldi. Kolombiya'nın en tanınan ve 20. yüzyıl başında da henüz 37 yaşındayken intihar ederek, o da Ernest Hemingway gibi intihar ederek hayatına son vermiş olan, fakat 37 yaşındaymış, ünlü bir karikatürcü Ricardo Rendon adına 27 yıldır düzenleniyor bu yarışma. Ve bu yılın konusu da COVID-19'du. Şimdi karikatüründe çoğu katılımcının aksine minik yeşil COVID-19 sembolüne hiç yer vermemiş Hicabi Demirci. Ve birincilik ödülünü de öyle kazanmış. Ben çok önemli görüyorum o ödülü. Çünkü Latin Amerika'da gerçekten karikatür sanatı özellikle sosyal konularda çok gelişmiş. Şey olarak da, görsel olarak da. Oradan bir birincilik ödülü almak hakikaten büyük bir başarı. Karikatürü anlatacaksam şayet bu hafta sonundaki güncel durumumla birebir de örtüşmüş sanki. Yani öyle bir tablo resmetmiş Hicabi. Karikatürde bir açık pencerenin önünde 3 kişilik bir aile görüyoruz. Anne, baba ve 4-5 yaşlarında olacak minik kız çocukları. Üçünün de yüzlerinde maskeler var ve mutlu olduklarını görebiliyoruz ama bu maskelere rağmen. Mutlular çünkü babanın o dışarı doğru sarkıttığı kuş kafesinin kapısını açmışlar ve içindeki kuş da uçup gitmiş. Yani özgürlüğüne kavuşmuş. Şimdi bu talihli kuşu, talih kuşu değil de talihli kuşu da karikatürün içinde göremiyoruz. Bilemiyorum, doğal yaşama kavuşmuş olmaktan mutlu mudur, değil midir? Orası biraz şüpheli. Ama bu üç kişilik küçük aile kendi özgürce evden çıkma arzularını kafesteki kuşu serbest bırakarak gidermiş görünüyorlar. Evet, komik bir durum gerçekten. Evet, evet. Ben yine de Hicabi Demirci'yi gerçekten bu önemli ödül için buradan kutlamak istiyorum. Günaydın deriz. Günaydın. Demirci. Evet, evet. Şimdi hafta içindeki bu saat 21'den sonra ve üstelik bu hafta sonunda da tamamen yani uzun sokağa çıkma yasakları hiç şüphesiz ülkemizi ziyaret eden turistlere bir ödül gibi olmuştur o da. Ödüllerden bahsediyoruz madem. Dün hava bayağı güneşliydi, hoştu, güzeldi. Ben de penceremden dışarıyı seyrediyordum. Sokakta hakikaten ayrıcalıklarının o keyfini çıkartarak gezinen turist ailelerine imrenmedim değil. Bir dakika, bir dakika. Şimdi turistlere serbest mi sokağa çıkış? Öyleymiş. Tabii tabii. Öyleymiş. Tabii tabii. Türk vatandaşı değilseniz serbest. Çoluk çocuk. Covid işlemiyor mu? yok. O kadar para verip gelmişler Ömer Bey sizde. Covid yabancı değil. Misafirperverlik. Antalya'dan fotoğraflar var denize girerken hafta sonu turistler. Allah Allah. Evet. Covid'e ruhsat var yani. Öyle çok çoluklu çocuklu öğrendim. Pusetle falan filan yani sadece, nispet bir yapıyorlardı. Bir soru geldi aklıma sadece. Yani şimdi TC vatandaşı olmayanlara yönelik bu yasak geçerli değil. Mesela göçmenlere ne yapıyorlar onu bilmiyorum örneğin. Turistten saymıyorlar herhalde ama onların da vatandaş değil. Serbest mi değil mi? Soru sormuş oluyor. Ben bazılarının göçmen olduğunu zannediyorum. Evimizin önünde volta atanların. Bilemedim yani. Bilmiyorum. Çifte pasaportlu olanların durumu nasıl? Bir tanesini evde bırakmak kaydıyla bir pasaportu evde bırakmak kaydıyla dolaşabilirler efendim. Tabii. Şey pasaport da gözetiyor değil mi? COVID-19. Mutlak. Çok akıllı bir virüs. Evet. Gerçekten. Çok... Fakat şöyle ayrımcılık işte, yapıyor. Ayrımcılık yapıyor ama. Evet. Ayrımcılık yapıyor. Evet. Uygusuz dergisi de bu konuyu geçen hafta kapağına taşıdı aslında. Uygusuz'un kapak karikatüründe yine aynı şekilde pencereden bakmakta olan bu defa sadece bir kişi var, bir adam var. Fakat dışarıda hava kararmış, yeni ay çıkmış hilal. Demek ki saat 9'u geçmiş, sokağa çıkma yasağı da başlamış. Ama işte yine bomboş olması gereken sokakta gezinenler var, turistler tabii. Nedense bu turistler o kandura deniyor beyaz kıyafetleri giymişler. Başlarında da yine siyah halkalı beyaz o başörtüleri var. Yani Arap bu turistler, Arap turistlerimiz. Eksik olmasınlar, başımızdan hiç eksik olmasınlar. Penceredeki adam yasağa rağmen sokakta serbestçe gezinen, dolaşan bu Arapların milliyetleri hakkında da her nasılsa kesin bir fikir sahibi olmuş. Biz de bunu adamın düşünce balonundan öğreniyoruz. Şöyle düşünüyor adam. Saat 21'den sonrasını Katarlılara satmışlar. Ve ünlem. Aslında diyorum ki hiç fena fikir değil ya. Madem biz çıkıp gezemiyoruz, satalım hafta sonlarını turistlere. Bari parasını vererek geçsinler ya. Ekonomi düzelsin. Yanlış mı? Hayır. Sokağa bunu Türk vatandaşları için de yapabilirsiniz bu arada. Gelir kaynağı olur. Aman kimse duymasın. Para verene aman Özdeş sus. Kimseler duymasın. Satış değil o. Devir. İşletme devri. Siz yanlış anladınız. Devir. Evet. İşletme devri. Evet. Ekonomi. Peki. Şimdi geçen hafta bu ay İzmir'de gerçekleşecek bir büyük karikatür ve mizah etkinliği dolayısıyla dünyanın neredeyse 7 kıtasından hepsinde basın karikatürcüsü olan bir takım dostlarla görüşmeler gerçekleştirdim ben. Tayland'dan Burkina Faso'ya, Etiyopya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Hollanda, Tunus falan hepsinin görüşleri hemen hemen aynıydı. Gerçekten dünya iyiye gitmiyor. Yani COVID-19, iklim krizi, resesyon, göçmen sorunu falan dünya nüfusunun büyük çoğunluğu gün geçtikçe yoksullaşırken bir kısım azınlık da servetine servet katmakta. Gerçekten de herkesin ortak düşüncesi bu. Fransız karikatür sanatçısı Pierre Baluey ki Fransız Kartun'un da başkanı şu anda bu konuyla ilgili bir karikatür çizmiş. Enteresan bir karikatür. Karikatürde büyük bir bankanın kapısının önünde konuşlanmış, oturmuş bir dilenci görüyoruz. Yerde böyle oturmuş. Önüne de bir çanak açmış. Yine önündeki kağıda da meramını dile getirmiş yani. To survive, yani yaşamak için. Yaşamak için dileniyor. Aslında çok enteresan bir şey daha var. Ben bir karikatür çizdiğimde İngilizce'ye çevirmeye çalışıyordum. Allah rızası için diye dilenir bizde dilenciler genellikle, değil mi? Evet. Türkiye'de. Oysa yurt dışında hiçbir dilde, hiçbir lisanda böyle bir dilenme şekli yok. Ya açım, ya şarite, yani ne bileyim bağış falan gibi. Nitekim bize gelen Suriyeli dilenciler de dikkat etmişsinizdir. Hep açım diye, açız diye şey ediyorlar. Pankart açıyorlar. Bu şey Allah rızası için bir tek bizde geçerli demek. Bize özgü bir şey. Her evet, neyse. Yani sadece İslam'da olsaydı Suriyeliler de öyle derdi. Tabii ki. Çok ilginç bu söylediğini. Evet. Hiç düşünmemiştim üzerinde. Evet. Yani ben de böyle bir şey tuhaf buldum. Neyse bu bir parantezdi tabii. Bu adamcağız da yaşamak için diye bir pankart açmış. Bankanın kapısında da onu dinlenirken gören bir çift var, bir karı koca. Kılık kıyafetlerinden, paltosundan, kaşkollarından falan bunların maddi durumlarının iyi olduğunu, varlıklı olduklarını anlıyoruz. Karı koca COVID-19 önlemleri kapsamında tabii onlar da maske takmayı ihmal etmemişler. Fakat dilencimizin maskesi yok maalesef. Şimdi maskeli adam dilencinin önündeki o yaşamak için yazısını okuyunca öfkeye kapılıyor. Karısına da sert bir komut veriyor. Maskeni ver diyor. Kadıncağız da ne yapsın? Derhal yüzündeki maskeyi çıkartıyor ve adama verecek herhalde. Yani neresinden bakarsak bakalım. Ben bu karikatürü çok tipik ve güncel bir kara mizah örneği olarak gördüm. Ve aldım programı. Evet. Bu arada aşı durumu ne oldu, ne olacak diye soruyorsanız, gerçi cevabını biraz önce aldınız herhalde. Ama ben de rahatlatayım sizi, bulundu. Aşı bulundu. Herkes Çin aşısı mı, Alman aşısı mı falan diye merak ve heyecanla beklerken müjde antik Yunan'dan geldi. Karikatürcü dostumuz Ercan Akyol haberi alır almaz antik Yunan'a koşturmuş ve ünlü filozof ve bilgin Arşimed'i Hamamikos hamamından yarı çıplak bir vaziyette çığlıklar atarak çıkarken görüntülemiş. Arşimed koşarken şöyle bağırıyormuş. Buldum, buldum. Covid-19 aşısını buldum. Zaten Ercan'ın karikatüründe de yansıttığı üzere Arşimet'in bir elinde hamam tası, diğerinde de bir aşı şırıngası olduğunu görüyoruz. Buradan Selim Batur'a da iletirsiniz durumu. Hamamın kapısında ise Arşimet'i hayretle izleyen bazı antik Yunan vatandaşları onun iyice çıldırmış olduğuna hükmediyorlar ve inanmıyorlar tabii. Yani aşıya kendi aralarında yok artık falan diye muhabbet ediyorlar. Evet, onlar, burası bir erkekler hamamı tabii. Mutlaka. Mutlaka. Hamamikos. Hamamikos. Evet. aşı artık bulunduğuna göre iş aşının dağıtımına kaldı. Aşıyı kim dağıtacak? Onun da çaresi bulundu inşallah. Siz hala Noel Baba'nın varlığına inanıyor musunuz? Yani inanıyorsanız hiç sorun yok. Biz vazgeçmedik. Tabii ki inanıyoruz. Yani harika. Harika, çünkü müjdeyi veriyorum. Bu yıl. Zaten Türkiye'den değil mi o? Demreli değil mi? O başka ama. O Aziz Nikola. Noel Baba o değil mi? Hayır. Yani ben kırmızı cübbe palto giymiş, böyle koca burunlu, patates burunlu Noel Baba'yı kastediyorum. Rengeyikli. Evet evet, rengeyikleri var. Şeyleri var, neydi o, elfleri var falan. İnanıyorsun evet. Değil mi hocam? Evet evet, tabii. Tamam, inanman lazım çünkü bu yıl Noel Baba'nın getireceği başlıca armağan COVID-19 aşısı. Dağıtımda kullanacaklardı belli. Tabii tabii, dağıtımda onu kullanacaklar. Rengeyikleri uçuyor zaten onlar. Şimdi El Vatan gazetesinin Cezayirli karikatürcüsü Lühik diye imzalıyor ki asıl adı Hişem Baba Ahmet. Haşim olabilir mi bu? Hişem diye yazıyor ama. Evet, Hişem Baba Ahmet. Evet. Baba Ahmet. Noel Baba'ya inanmayıp inanırmış gibi yapanlardan o. Sizin gibi değil yani. Onun karikatüründe bir hasta bakıcı görüyoruz. Tipik hasta bakıcı kıyafetleri içerisinde, hatta başında ameliyat şapkası falan var, bilmiyorum. Neyse. O da aceleyle klasik kırmızı Noel Baba paltosunu giymeye çalışıyor. Noel Baba'nın paltosunu giyecek yani. Üzerinde oturduğu hediye dolu torbalar ise tıka basa şırıngalarla dolu. Yani anlaşılan bu yıl çocuklara oyuncak yerine aşı dağıtacak. Cezayirli Lühik'in temennisi bu yönde. Bize de artık Noel Baba'yı beklemek düşüyor değil mi? Evet, ben karıma söyledim yanlışlıkla, aman ha şömineye yakma dedim. Ne olur ne olmaz. Evet, şömineden gelecek çünkü çorapların içinde. Ama bizim ben şöminemiz yok ya. Hemen yaptırın bir tane. İşçi bulmakta zorluk çekebilir miyiz? Çoğu evden çalışıyor da şu ara. Evet. Evet, ya bitti galiba karikatürler. Evet, bitti. Benden bu kadar. Seçim ilk bu sefer seçim yapmakta. Tabii ilk bu sefer sıra bende değil mi? Evet, rotasyon gereği öyle. Ben valla Pierre Balouin karikatürünü seçiyorum. Maskeni ona ver diyen zengin banker belki. Bankanın da önünde zaten dileniyor. Kocaman bir banka. Hem kocaman, de böyle şık bir banka. Bir önünde de bankamatiği var. Fakat yani bank böyle esaslı bir banka. Evet. Gerçekten. Orada maskeni ona ver diyor yaşamak için. Evet. Karısına. Kadın da söz dinliyor zaten. Dinliyor. Hemen çıkartıyor. Bütün maskeni. Kadınlar gibi. Evet. Erkek evet. Dinliyor. Bütün kadınlar gibi demeyelim. Bazıları dinlemiyor. Ben de espri yapayım dedim, olmadı. Yok, güzel espriydi hakikaten. Hoştu. Peki, buyursunlar. Özdeş Bey, bir itirazınız var mı? Hayır, aslında ben de aynı şeyi diyecektim. Tamam, Feryal Hanım'ın da o zaman bir de, çünkü bütün o kadınlar çok güzel gibi. De bir karikatür. Evet, güzel. Olarak, estetik olarak da öyle. Çok da emek verilmiş. Feryal Hanım'dan da ses çıkmadığına göre oy birliğiyle o zaman Pierre Baluet'in bir şey var. İtiraz mı var? Evet, itirazım var benim. İtaat edemem dedi. Elinin hamuruyla. Elinin hamuruyla. Üstelik. İptal ettik onu. Onun oyunu. Hepimizi yayından alabiliyor, biliyorsunuz değil mi? Ya. Elindeki hamur değil. Bir uyarayım da. Seni seviyoruz Feryal, yapma. Yapmazsın öyle bir şey. Peki. Bunu siz düşünün artık çünkü ben bitirdim. Evet, çok teşekkür ederiz size. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.